Selamun aleyküm ve rahmetullah. Sevgili Akra dinleyicileri, cumanız hayırlı, mübarek olsun. Bu günün sevaplarından, ecirlerinden, nimetlerinden, ikramlarından Allah cümlenizi en yüksek derecede, azami derecede istifade ettirsin. Cuma sohbetimde bugün 3 hadisi şerifi size açıklamak istiyorum. Birincisi şu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurmuşlar ki, İnnallâhe teâlâ cemîlün yuhibbul cemal. Ve yuhibbu izâ en ama alâ abdihi nimeten en yera eseraha aleyhi ve yubgidul bürse ve tebeüse velâkinnel kibre en tesfehen en tesbehel hakka ve tübgidel halk. Manasını önce kısaca şöyle umumi olarak kuş bakışı bir açıklayayım. İnnallâhe teâlâ, hiç şüphe yok ki yüce Allah cemilün, güzeldir, yuhibbul cemal, güzeldir, güzelliği de sever. Allahu Teala Hazretleri hiç şüphe yok ki güzeldir, güzelliği de sever. Ve yuhibbu izâ enama alâ abdihi nimeten en yera eseraha aleyhi. Ve bir kulunun üzerine bir nimet vermiş olduğu, bahşetmiş olduğu, ihsan etmiş olduğu zaman o nimetinin tezahür etmesini, o nimetinin eserinin, sonucunun kulu üzerinde görünmesini, bariz olmasını, tezahür etmesini de sever. Verdiği nimetin eserini üzerinde görmesini, görünmesini sever. Kulu üzerinde görünmesini sever. Ve yubgudül bürse ve tebeüs, ve Allahu Teala Hazretleri derbederliği, efendim böyle perişan, daha güzel olabilecekken böyle sallıverip kendisini perişan, efendim hırpani görün olmayı ve hırpaniliği böyle bir özenle, isteyerek o tarzda takliden yapmayı sevmez. Öyle olmayı da sevmez. Öyle bir tavır takınmayı da sevmez. Velakinnel kibir, fakat kibir en tesfehel hak, hakkı anlamamaktır, kabul etmemektir ve tuğridel halk, halka kızmaktır. Şimdi bu hadis-i şerif niye böyle bu kelimeleri ifade buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Bunun bir sebebi var. Bir keresinde buyurmuşlar ki, kalbinde zerre kadar kibir bulunan bir kimse cennete giremeyecek. Kibirli insan cennete giremeyecek. Bu kötü bir huy. Kibir kötü bir huy. Onun için kalbinde zerre kadar kibir olan bir kul cennete giremeyecek. Kibri bırakması lazım. Kibirsiz olması lazım. Mütevazı olması lazım. Öyle burnu Kaf Dağı'nda olmaması lazım. Bunun üzerine sahabeden bir zat sormuş ki, ya Resulallah, insan böyle güzel elbise giymeyi seviyor, güzel yemeği seviyor. Efendim, yeni elbise giydiği zaman hoşuna gidiyor. Bu da kibir midir diye sormuş. Onun üzerine bu hadis-i şerif ifade olunmuş, varid olmuş. Bu hadis-i sebebin, hadis-i şerifin sebebi, vurudu, bu olmuş oluyor. Şimdi bu kelimelerin izahına geçelim. İnnallâhe teâlâ cemîlün yuhibbul cemal. Allah-u Teala Hazretleri güzeldir ve güzelliği sever. Tabi Allah-u Teala Hazretlerinin efendim güzelliğini ancak evliyası müşahede edebilir. Müşahede makamına çıkmış olan Allah-u Teala Hazretlerinin efendim güzelliğini anlayabilir. O makamda olan insanlar, yükselmiş olan insanlar anlayabilir. Allah-u Teala Hazretleri göze görünmez. La tüdrikül ebsar, gözler ona bakamaz, onu kavrayamaz, onu algılayamaz, onu idrak edemez. Ve yüdrikül ebsar, o gözleri ve gözlerin faaliyetlerini dahi idrak eder. Her şeyi kuşatır, bilir, görür ama gözler onu göremez. Peki o güzellik nasıl anlaşılır? Tabi o bir tariflere sığmaz olaydır. Yalnız şu kadar söyleyelim ki, Allah-u Teala Hazretleri kainatı yaratmıştır. Her şeyin halikı, efendim, musavviri ve bari'i odur. Halikul bari'ül musavvir odur. Bedi'ü semavati vel ard, yerin göğün yoktan var edicisi odur. Yaratıyor, şekli de kendisi tasavvur ediyor. Modeli de kendisi efendim yaratıyor ve ortaya koyuyor. Şimdi çevremize ilim gözüyle, irfan gözüyle dikkatli bir şekilde baktığımız zaman ne kadar muhteşem güzellikler görüyoruz. Bir kere tek tek olayları ele aldığımız zaman, varlıkları ele aldığımız zaman, mesela bir çiçekler alemi var. Ne kadar güzel çiçekler var. Şekilleri farklı, boyları, renkleri farklı çiçekler var. Kokuları birbirinden güzel çiçekler var. Tabii bunları yaratan Allah. Bu çiçeklerdeki bu güzelliği sanat olarak efendim Allah-u Teala Hazretleri işte öyle yaratmış. Bulan o, icat eden o, efendim ihtira eyleyen, tasavvur eden, onu efendim düşünen, o şekilde yaratan Allah-u Teala Hazretleri. Yani bütün güzelliklerin tasavvur edicisi ve yaratıcısı Allah-u Teala Hazretleri. Oradan anlayalım ki bizim görebildiğimiz mahlukatından, yaratıklarından, güzel olan şeylerden görebildiğimizden Allah-u Teala Hazretlerinin her yönden ne kadar efendim en güzel sıfatlara sahip olduğunu, ne kadar güzel olduğunu tabii o zaman idrak edebiliriz belki. Tabii Allah-u Teala Hazretlerini kullar görebilecek mi? Yani bu kadar güzel olan olduğunu Peygamber Efendimiz'in bildirdiği Rabbimizi acaba görebilecek miyiz? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde müjdeliyor. Cennette müminler Allah-u Teala Hazretlerini hepsi görecekler. Ya Resulallah nasıl göreceğiz diye böyle merak edip sordukları zaman da buyurmuş ki hani dolunay gökyüzünde olduğu zaman siz ayı görmekte birbiriniz mani oluyor mu görmeye? Olmuyor. Nasıl öyle hepiniz baktığınız zaman görebiliyorsanız o zaman göreceksiniz. Allah-u Teala Hazretleri cennet ehline efendim görünüp cemalini yani güzelliğini kendi efendim zat-ı paki tecellisini gösterdiği zaman onlara diyecek ki ey ehli cennet size selam olsun. Bu da Yasin suresindeki efendim selamun kavlem min Rabbir Rahim ayet-i kerimesinden efendim ispat ediliyor, biliniyor ki Allah-u Teala Hazretleri söz olarak, kavlen söz olarak selam diyecek kullarına, ey cennet ehli selam olsun size diyecek. O zaman herkes efendim Allah-u Teala Hazretlerine, cennet ehli tabii nazar edecekler, bakacaklar ve başka cennetteki öbür nimetlerin hiçbirine bakmayacaklar. Sadece Allah-u Teala Hazretlerine bakacaklar. Mest olarak Allah-u Teala Hazretleri efendim tecellisini şey yapıncaya kadar, efendim kaldırıncaya kadar ona bakmaya mest olarak devam edecekler. Tabii o tecellinin kalkışından sonraki halleri de devam edecek o evlerinde. O cemalullah'a bakmaktan hasıl olan güzellikler, hoşluklar üzerlerinde efendim devam edecek. Yani buradan anlıyoruz ki Allah-u Teala Hazretlerini cennette müminler görecek. Allah cümlemizi cehenneme düşmeden, mümin olarak tabi her mümin la ilahe illallah diyen cennete girecek ama burada mühim olan nokta insanın, mümin olan insanın cehenneme düşmeden cennete girmesidir. Biliyorsunuz kafirler cehenneme gidecek dinimizin emirlerine göre. Ebediyen hüm fiha halidun, ebediyen cehennemde kalacak. Müminler cennete girecek ama müminlerin bir kısmı cennete işledikleri günahlardan dolayı cehennemde uzunca yıllar yanıp ceza çektikten sonra gidecek. İşte tehlikeli olan taraf burası. Yani evet, Allah'tan dua ediyoruz, istiyoruz ki Allah-u Teala Hazretleri imanımızı korusun, imanımızı kaybettirmesin. Ya ilahi sakla kıl imanımız, verelim iman ile ta canımız. O Mevlid'in sahibi Süleyman Çelebi Hazretleri cennet mekan rahmetullahi aleyh duasında, Mevlid'in dua bölümünde en mühim şeyi istiyor Allahu Teala Hazretlerinden. Ya ilahi sakla kıl imanımız. Ey Allah'ımız, Rabbimiz, ilahımız, imanımızı koru. İmanımızı kaybettirme. İmanı efendim elinden kaçırmış kullardan eyleme. Verelim iman ile ta canımızı. Böyle bizi koru da, nasip et de iman ile şu can emanetimizi teslim edelim. Ahirete sevdiğin mümin bir kul olarak göçebilelim ya Rabbi diye dua ediyor Süleyman Çelebi. İşte en mühim mesele tabii insanın sahip olduğu bu imanı korumasıdır. Çünkü bir insan mümin yaşar yaşar da ondan sonra sonunda kötü bir duruma düşebilir. Bu mümkün. Bu olabiliyor ve olmuş olan hadiselerden de dehşetle, korkuyla titreyerek bazı olayları müşahede ediyoruz. Gazetelerde okuyoruz. Mesela adamcağız hastalanmış, efendim, ızdırabı çok olmuş. O ızdırabın çokluğundan efendim dayanamamış, kendisini yüksek bir yerden atmış. Aşağıya parçalanmış, ölmüş. Şimdi ne oldu? İntihar eden ebedi cehennemde kalacağı için işte bak o acıya dayanamaması dolayısıyla efendim ne oldu? İşte en sonda vaziyet kötü bir duruma geldi. O bakımdan imanın en son nefese kadar, en son nefesi verinceye kadar muhafaza edilmesi çok önemli sevgili dinleyiciler. Tabii gece gündüz yalvarıp Allahu Teala Hazretlerine, Erhamur Rahimin olan Mevlamıza yalvarıp efendim diyelim ki ya Rabbi bizim imanımızı sen koru. İmandan bizi mahrum etme. Son nefesimizi verirken mümin olarak imanımızı efendim kaybetmeden ahirete göçelim diye bunu söylemek çok önemli oluyor. Sağlamak çok önemli oluyor. Allah'ın bir kuluna bunu nasip etmesi çok önemli oluyor. Bu bir. Şimdi iman ile ahirete göçmek olduğunu düşünelim. Bunun ötesinde ikinci bir husus var. Evet, iman ile ahirete göçtük ama dünyada yaptığımız işler var. Ömür boyu yaptığımız işler acaba iyi mi değil mi? Yani Allahu Teala Hazretleri Mahkeme-i Kübra yok mu? Kullarını efendim huzuruna alıp onlara sormayacak mı bu dünyada işlediklerinin hesabını soracak. Bunu da biliyoruz. Hesap vardır. Ahirette muhakeme olacak insanlar ve bazıları mahkum olacak. Müslüman da olsa yaptıkları işlerden sen bunu yapmayacaktın. Niye yaptın? Bu cezasını çekecek tabii. Günahları, sevapları tartılacak. Ondan sonra efendim işlediği günahların cezasını çekecek. Şimdi ikinci tehlikeli durum, yani imanla göçmüş olduktan sonra ikinci tehlikeli durum cehenneme düşmektir. Ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu duruma düşmemeyi bize nasihat ediyor. Diyor ki aman cehenneme düşmemeye, hiç düşmemeye, cehenneme hiç girmeden doğrudan doğruya cennete girmeye çok dikkat edin. Çünkü cehenneme insan bir düştü mü orada efendim yüzyıllarca kalacak. Hadis-i şerifler var, onu uzun ayrı bir şeyde anlatırım. Ayrı uzun bir şey ama en aşağı efendim yüzyıllarca kalacak cehennemde. Çok korkunç bir azap görecek tabii mümin de olsa. O bakımdan ikinci nokta efendim azap görmemektir. Azap görmemek için ne yapacağız? Niçin çırpınıyoruz muhterem kardeşlerim? Azap görmemek için Allah'ın emirlerini tutmak, efendim ibadetleri yapmak, Allah'ın yasaklarından sakınmak, günahlardan korunmak gerekiyor. İki kelime ile bu anlatılabilir ama insan bu iki kelimedeki kuralı, kaideyi, esası ömrü boyunca devam ettirmeli. Yani günahlara düşmemeli, vazifelerini bilmeli, yapmalı. Vazifelerini bilip yapması uzun bir iş. Yani bilgi istiyor. Cahillerin hali çok fena. Yani bazı insanlar bu işin önemini pek anlayamıyorlar ama dini bakımdan cahillik çok fena. Şimdi herkes şeye gayret ediyor. Efendim diploma alma, yüksek tahsil yapma, çocuğunu okutmaya, koleje vermeye. dikkat ediyor, güzel. Niçin yapıyoruz bunları? Hepimiz gayret ediyoruz tabii. Çocuğumuz iyi bir tahsil görsün diye. Niçin yapıyoruz? Dünyada rahat etsin diye. Dünyada rahat etsin diye bu kadar ciddi efendim müesseseler kurup, bu kadar büyük paralar harcayıp çocuğumuzu iyi yetiştirelim diye düşünüyoruz ama sonsuz, ebedi, sermedi, daimi olan ahiret hayatının güzel olması için bir gayret göstermiyoruz. Ona bir bilgi vermiyoruz. Dünyada cahil kalma evladım diyoruz. Aman evladım oku da cahil kalma da dünyada rahat et, mutlu ol, para kazan diyoruz. Ahirette aman evladım cehenneme düşme, şu dini bilgileri öğren demiyoruz. Veya öğrenmeye kendimiz de heves etmiyor bazı kardeşlerimiz. Yani gazete okur her gün. 10 tane gazeteyi gözden geçirir. Roman okur, resimli romanları takip eder. Televizyonun karşısından kalkmaz. Kahveden dışarıya çıkmaz. Futbol maçlarını kaçırmaz. Yani çok zamanı var maşallah. O zamanı böyle har vurup harman savuruyor, harcıyor. Yani bir zaman da şöyle şu dini bilgilerimi güzelce öğreneyim diye çalışmıyor. Bilmeyince, cahil olunca tabii efendim o zaman men lem ya'rifi şerre yaka fihi demiş bir Arap sözü bu. Efendim Arapça bir söz. Yani şerri bilmeyen, günahı, kötülüğü bilmeyen insan farkına varmadan bilmeden pat diye düşer. Günahın içine, kötülüğün içine, tuzağın içine düşer. O bakımdan tabii bilgi lazım. Dini bilgi dünyevi bilgiden daha önemli. Ben şimdi gözümün önünde bazı sevgili, kıymetli, saygılı, aziz, değerli dostlar geliyor. Onlara hayranlık duyuyorum. Mesela hafız olmuş. Kur'an-ı Kerim'i ezbere biliyor. Efendim Arapça öğrenmiş. İmam Hatip okulundan mezun olmuş. Dini bilgilere sahip. Ondan sonra gitmiş tıp fakültesine. Tıp fakültesini de bitirmiş. Doktor da olmuş veya teknik üniversitelere gitmiş. Teknik üniversiteyi bitirmiş, mühendis olmuş. Bakıyorsunuz hem hafız hem mühendis. Hem hafız hem doktor. Hem hafız hem falanca yerde profesör. Çok hoşuma gidiyor. Demek ki anneleri babaları Allah razı olsun onların ahiretlerini de korumayı, o ahiretleri de mutlu olsun, mamur olsun, mesut olsun diye efendim tedbir almayı ihmal etmemişler o anneler babalar. Bunlar da güzel yetişmişler. Şimdi bu çok önemli. Yani cehenneme düşmemek için şerlerin, günahların ne olduğunu bilecek bir liste halinde onları yapmayacak. Cenneti kazanmak için güzel şeyler nelerdir bir liste halinde efendim bilecek, onları yapacak. Ben hatırıma geliyor ki evimizin çıkış kapısına, sokak kapısına, dairenin çıkış kapısına arka tarafa kocaman iki tane liste asalım aşağıya doğru. Bir listede efendim yapılması gereken sevaplı işler aşağı doğru sıralansın. Öğrendikçe altına 29, 30, 31, 32 efendim böyle sıralayıp yazalım. Bir tarafa da efendim günahlar şöyle aşağı doğru şu günahtır, bu günahtır diye yazılsın. İnsan çıkarken şöyle bir baksın onlara. Ondan sonra çıksın her sabah okusun. Ha, bunları yapmayayım diye çıksın. Tabii işte bilecek hayrı şerri, sevabı günahı efendim öyle çıkacak ve hayatı boyunca bütün amelleri yani faaliyetleri, işleri, fiilleri hep bu bilgilere uygun olacak. Yani sevaplı olacak, günahlı olmayacak, iyi olacak, kötü olmayacak. Buna göre yapması lazım. Şimdi bunları yaparsa insan tabii cennete girer. İmanlı olduğu için, ameli salih işlediği için. Zaten ayet-i kerimelerde bu sıralanıyor. Men amene billahi ve amile amelen salihan. Yani iman eden, salih amel işleyen diye ameli salih de ayet-i kerimelerde şart olarak zikrediliyor. Ameli salih işleyen cennete girer. O zaman demin sözümün başında bu hadis-i şerifin birinci cümlesini efendim açıklamak için söylediğim o cennetteki güzel efendim müşahedelere nail olur. Dünyada da Allah onu evliyasından eylerse, sevgili kulu eylerse, yakın kulu eylerse, dünyada da müşahede makamına ulaşabilir. Tamam. Allah güzeldir. Hadis-i şerife dönelim. Hiç şüphe yok ki Allah-u Teala Hazretleri güzeldir ve güzelliği sever. Evet. Allah-u Teala Hazretleri, sevgili dinleyiciler, güzelliği seviyor. Onun için her şeyimizin güzel olması lazım. Sözümüzün güzel olması lazım. Efendim işimizin güzel olması lazım. aklımızın güzel olması lazım, ahlakımızın güzel olması lazım, duygularımızın güzel olması lazım, her şeyimizin güzel olması lazım. Ben buna tabii halka halka çevremizi de katıyorum. Evimizin güzel olması lazım, efendim bahçemizin güzel olması lazım, beldemizin güzel olması lazım. Emin olun, elime böyle mesela elimdeki bir paketi açıyorum, efendim kağıt veya iplik veya küçük bir şey, onu camdan savurup atmaya çekiniyorum, istemiyorum. Niye? Bu belde benim beldem, bu şehir benim şehrim. Ben bunu attığım zaman bir çöpçünün bunu temizlemesi lazım gelecek. İstemiyorum, atmıyorum. Siz de atmayın. Yani kimse atmazsa o zaman tertemiz olur. Hepimiz temizliğe dikkat edersek, kirletmemeye dikkat edersek temiz kalır. Bir de herkes kendi evinin önünü temizlerse diye biliyorsunuz hadis-i şeriflerde, size geçtiğimiz sohbetlerimde hatırlatmıştım. O zaman belde pırıl pırıl olur. Sokaklarımız muntazam olur. Her şeyimiz efendim güzel olur. Bu güzellik Allah tarafından seviliyor. Allah güzelliği sevdiği için her şeyimizin güzel olmasına dikkat etmeliyiz ve onun için biz dini bir grup olduğumuz halde çevre dernekleri kuruyoruz. Tarih, kültür, dostluk, çevre efendim dernekleri kuruyoruz. Niçin? Yani çevremizin de güzel olması lazım. Bir Bursa'yı düşünün, bir Manisa'yı düşünün, bir eski Anadolu Osmanlı şehrini düşünün, mahallelerin arasını düşünün. Yüksek duvarlı bahçeler vardır. Bahçe kapılarını şöyle açtığınız zaman veya açık bir kapıdan şöyle içeriye bir göz attığınız zaman pırıl pırıl çiçeklerle efendim yemyeşil gayet güzel olduğunu görürsünüz. Yani estetik var, yani güzellik var. Ecdadımız güzelliğe çok önem vermişler. Tamam. Allah güzeldir. Efendim o güzelliği görmeyi Allah bizlere nasip etsin, sizlere nasip etsin. Güzelliği sever, o halde biz de üzerimizde, çevremizde, bizim sorumluluğumuz, imkanlarımız altında olan yerlerde güzelliği sağlamaya dikkat edelim. Tamam. Sonra hadis-i şerifin öbür tarafına yürüyelim adım adım. Ve yuhibbu izâ enama alâ abdihi nimeten en yara eseraha aleyhi. Evet, Allah bir kuluna bir nimet bahşettiği zaman o nimetin eserinin, efendim sonucunun o kulu üzerinde görünmesini ister, sever, tezahür etmesini sever. Diyelim ki Allah bir kuluna zenginlik verdi. Al kulum, sana helal tarafından şu kadar mal. Buyur. İşte seni zengin eyledim. Çünkü zengin eden Allah'tır. Muğni ne demek? Efendim gani ne demek? Zengin demek. Allah'ın esma-i hüsnasından birisi ganidir. Birisi nedir? Muğni. Yani zengin kılan. Zengini zengin kılan Allah'tır tabi. Veren Allah'tır, zengin kılan Allah'tır. Tamam. Zengin etti bir kulu. Şimdi Allah o zenginliğinin eserinin tezahür etmesini ister o kulu üzerinde. Güzel olmasını ister. Eserinin o kulu üzerinde görülmesini sever. Verdiği nimetin eseri görülmeli. O zengin olduğu belli olmalı. O nimet efendim tezahür etmeli üstünde. Onun için onu gören de gelir, efendim işte sen madem zenginsin ben de fakirim, yardımını istiyorum diye isteyebilsin. O da versin, sevap kazansın. Tamam. Ve yubgidül bu'se ve tebe'üs, yani böyle dervederlik, hırpanilik, efendim pislik, pasaklılık, geçenlerde unuttum rakamını ama fakirin birisini almışlar da yakalamışlar veya efendim işte belki hastaneye götürdüler. Efendim üzerinden kaç kat elbise çıkmış. Bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Rakamı unuttum ama çok büyük bir rakamdı. Üst üste giymiş. Tabii onların hiçbirisini de çıkartmıyor demek ki. Yani o giydikleriyle yatıyor. Böyle hırpani eşyalar topağı gibi, topu gibi kocaman bir şey oluyor. Allah böyle hiç sevmez. Yani fakir olabilir bir insan. Eski elbise giyebilir, yamalı elbise giyebilir. Ama Allah-u Teala Hazretleri derbederlik ve hırpaniliği, böyle pisliği, pasaklılığı sevmez. Ve tebeüs, yani böyle fakirmiş gibi davranmayı, efendim böyle kendisini mahsustan salıvermeyi de sevmez. Gayret edecek, şey yapmaya çalışacak efendim kendisini, efendim mümkün olduğu kadar böyle tertemiz, pırıl pırıl yapmaya çalışacak. Fakir de olsa derede yıkayacak, elbiselerini giyecek, çorabını yıkayacak, giyecek. Çorabı yoksa yanına ayak gezecek ama şey yapacak, yırtığı varsa yamayacak, böyle yırtık gezmeyecek. Yani gayret edecek. Evet, şimdi bunları böyle söyledikten sonra velayetle diye başlıyor hadis-i şerifin üçüncü kısmı. velakinnel kibre diye başlıyor. Yani böyle değil, bunlar değil. Fakat kibir nedir? Kibir en tesfehel hak, senin hakkı anlamamandır. Aptallık edip hakkı kavramamandır. Ve tübgidel halk, halka kızmandır. Halka buz ile, kızgın bir tavırla efendim şey yapmandır. Ve bir de hakkı kabul etmemendir. Hakkı anlamakta kalın kafalı olmandır. Onu kavrayamamandır diyor. Şimdi efendim insanın hakkı şıp diye anlaması lazım. Hak söylendiği zaman, hak göründüğü zaman şu taraf haklı diye insanın hakka tabi olması lazım. Hakka saygı göstermesi lazım. Hak sözü kabul etmesi lazım. Bunu kabul etmiyor. Neden kabul etmiyor? Kibirli de ondan. İşte kibrinden hakikat belli olduğu halde hakikati kabul etmiyor. Hakikat kendisine söylendiği halde burnunu havaya kaldırıyor. İşte kibirli insan bu. Hakikati kabul etmiyor. Anlamıyor. Anlamazlıktan geliyor. Bir de tubretul halk, halka kızıyor. Halkı beğenmiyor. Halka buğz ediyor. Efendim işte kibir bu. Ne kızıyorsun? Allah'ın mahlukatı. Fakirse fakir. Zayıfsa zayıf. Efendim aklı biraz daha azsa az, öyle yaratmış Allah herkese aynı miktarda vermiyor bu nimetleri, bazısına çok veriyor, bazısına az veriyor. Kızma hakkı yok. Demek ki böyle yapmak, hakkı kabul etmemek ve halka kızmak efendim kibirdir. Halkı sevmek, efendim hakkı kabul etmek tevazudur. Efendim yumuşak davranmak gerekir. Böyle olunca Allahu Teala Hazretleri bir insanı sever. O halde sevgili dinleyiciler, sevgili Akra dinleyicisi kardeşlerim, 3 tane hadis-i şerif söyleyeceğim dedim. Tabii hadis-i şerifler cümle cümle iç içe girmiş oluyor. Yani bir hadis-i şerif kutusunu açıyorsunuz, mücevher kutusunu, içinden 3 tane mücevher çıkıyor. Bir güzel efendim keseyi açıyorsunuz, içinden 3 tane mücevher çıkıyor. Ben aslında 2 hadis-i şerif daha okuyacaktım ama bu hadis-i şerifin içinden 3 tane, 4 tane, 5 tane efendim ayrı hadis-i şerif çıktı. Ben hatırlıyorum. İnnallâhe teâlâ cemîlün yuhibbul cemâl, böyle levhalara yazılmış gözümün önünde böyle bu sözün, bu hadis-i şerifin bu kısmının efendim levha halinde gözümün önünde şeyleri var. Yazılmıştır. Bu bir hadis-i şerif tabii. Allah güzeldir, güzelliği sever. Bizi efendim Allah'ı sevmeye teşvik eden, güzel olmaya, Allah tarafından sevilecek bir kul olmaya teşvik eden bir cümle. Bunu ezberlemeliyiz hepimiz. Bu önemli bir hakikat. Bizim bütün hareketlerimizde ve her zaman söylüyorum, bugünün kelimeleriyle söylüyorum. Sevmiyorum aslında batıdan gelen kelimeler, niye kullanalım? Kendi kelimelerimizi kullanmak daha iyi ama artık estetik deyince biraz daha böyle herkes ooo diye gözlerini açıyor. Tesiri fazla oluyor. Tamam. İslam'da bir estetik boyut var. Yani yaptığımız şeyin bir de estetiğinin olması lazım. Bir şartı da estetik. Yani güzel olacak. Cemil olacak. Arapçada cemil güzel demek. Efendim cemal sahibi. Cemal de güzellik demek. Evet, tamam, güzel olacak. Bunu düşüneceğiz. Bir. Bir de Allahu Teala Hazretlerinin cemalini düşüneceğiz. Güzel olduğunu düşüneceğiz. Ona karşı efendim sevgimiz, aşkımız, şevkimiz artacak. Yanıp yakılacağız. Yunus Emre gibi rahmetullahi aleyh. Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri gibi rahmetullahi aleyh. Eşrefoğlu Rumi gibi. Ne kadar güzel rahmetullahi aleyh mecmain. Allah sevgisini nasıl ifade etmişler? Nasıl yanıp yakılmışlar? Nasıl aşık-ı sadıklar olmuşlar? Tabii biz de öyle olmaya gayret edeceğiz. İkincisi, Allah kulunun üzerinde vermiş olduğu nimetinin tesirini, sonucunu, eserini görmek ister. Evet, nimeti saklamayacağız, nimeti kullanacağız ve yaşayacağız. Vermiş, elhamdülillah, çok şükür. İşte bak, Allah'ın verdiği nimet, başkaları bunu görecek. Bu da güzel. Efendim, bu da bir hadis-i şerif. Sonra Allah-u Teala Hazretleri hırpaniliği, efendim, fakirlik taklidi yapmayı efendim sevmez. Fakirmiş gibi kendisini salıvermeyi sevmez. Sonra Allah-u Teala Hazretleri kibri sevmiyor. Efendim, kibirli insanı yere batırır, sonunda mahveder. Mütevazı insanı yükseltir, onun için kibirli de olmayacak. Kibirliliği de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadis-i şerifte çok güzel bize anlatmış, tarif etmiş oluyor. Bizim kibrin bu tarifi üzerinde durmamız ve ona göre hareket etmemiz lazım. Hakkı, hakikati, gerçeği anlamazlıktan gelmek yok. Hakkı anlayacağız. Hakkı küçük de söylese kabul edeceğiz. Hakkı düşman da söylese kabul edeceğiz. Çünkü hak muhteremdir.